Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Shelter I could find. Let's wait for this to blow over or to blow up. We wouldn't even mind, 'cause you and me and everyone we know was once a child and now they have to grow old. And when they do, they find they're full of regret, and I refuse to live my life like that. My life was going nowhere, that's for sure. Just trying to find something worth living for. 'Cause all of my friends look like little adults dancing the waltz of the tick-tock of time. But my clock stopped years ago, so I would have known the dance even if I tried. 'Cause you and me and everyone we know was once a child and now they have to grow old. And when they do, they find they're full of regret. And I refuse to live my life like that. 'Cause you and me and everyone we know was once a child and now they have to grow old. And when they do, they find they're full of regret. And I refuse to live my life like that. Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. 2026'nın ilk Koyu Mavi'sinde zamana dair şarkılarımız var. 2015, 2016 ve 2017'de zamanın çeşitli boyutları ile ilgili şarkılar dinlemişiz Koyu Mavi'de. Bu akşam nereden gelip nereye gittiği bilinemeyen, su gibi hızlı akan, kimseyi beklemeyen, ellerimizden yere düşen ve er geç bize yazılan kadar olan zamana dair şarkılarımız var. Açılışı Maya Vidal, 2011'de 23 yaşındayken çıkardığı ilk albümü God Is My Bike'dan The Waltz of the Tick-Tock of Time ile yaptı. Zamanın geçişiyle yitirdiklerinin yarattığı hayal kırıklığından söz ediyordu. Tori Amos'ın 2001'de çıkan Strange Little Girl'den Tom Waits'in Time şarkısı yorumuyla devam ediyoruz. Zaman geçip de hatırlayamadıkların aslında hiç unutamadıklarındır diyor Tom Waits'in çetrefilli sözleriyle Tori Amos. Ardından Amerikalı indie rock grubu Eels'in 2024 albümü Eels Time'dan Time isimli şarkıda zamanın geçişinin sesi duyuluyor sözlerde. Sona yaklaşmışken, sevdikleri yanındayken biraz daha hayatta kalma isteğinden söz ediliyor. Daha sonra Koyu Mavi'ye 2019 yılında konuk olan Hollandalı müzisyen Linde Nyland'ın çok sevdiği Sandy Denny'nin şarkılarını seslendirdiği 2008 albümünden Sandy Denny'nin ilk kez 1966'da kayda aldığı Who Knows Where the Time Goes isimli unutulmaz şarkısının yorumunu dinliyoruz. The smart money's on hollow, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. You're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. And Napoleon is weeping in a carnival saloon. His invisible fiance's in the mirror. The band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. And it's true, there's nothing left for him. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time. They all pretend they're orphans, and their memory's like a train. You can see it getting smaller as it pulls away. The things you can't remember tell the things you can't forget. That history puts a saint in. Well, she said she'd stick around until the bandages came off. But these mama boys just don't know when to quit. Matilda asked the sailors, all those dreams or all those breaths. So close your eyes, son, this won't hurt us. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time. Things are pretty lousy for a calendar girl. The boys just dive right off the cars and splash into the street. And when they're on a roll, she pulls a razor from her boots, and a thousand pigeons fall around her feet. So put a candle upon his lips as the dish outside the window fills with rain. And just like a stranger with the weeds in your heart, and pay the fiddler off till I come back again. And it's time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. But I will still be here. do not count the time. For who knows where the time goes? Who knows where the time goes? And I'm not alone. While my love is near me, I know it will be so. Do not fear the time. For who knows where the time goes? Who knows where the time goes? For who knows how my love grows? Who knows how my love grows? Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de zamana dair şarkılarımız var bu akşam. Zamanın ne yöne aktığını kim bilir? Gitme zamanının geldiğini kim söyler bize diye soruyordu Linde Nyland, Sandy Denny yorumunda. John Mayall and the Blues Breakers'ın 2002 albümü Stories'den The Mists of Time'da John Mayall, zaman geçip yaşlanınca arkadaşlarını birer birer kaybettikçe yalnızlaştığını, yer ve zamanın belirsizleştiğini, anıların sisler ardında silikleştiğini ama yine de hatırladıklarının kendisini mutlu ettiğini söylüyor. Ardından Willie Nelson'ın 1961'de ilk kez kayda aldığı bestesi Funny How Time Slips Away'in Brian Ferry yorumunu 1974 albümü Another Time Another Place'ten dinliyoruz. Ayrı düştüğü sevdiğiyle yıllar sonra karşılaştığında zamanın ne kadar hızlı akıp gittiğini, üzülerek fark ettiğini söylüyor Brian Ferry. Daha sonra Rolling Stones 1974 albümü It's Only Rock'n'Roll'dan Time Waits For No One isimli şarkısında hayatın gerçek anlamını sorguluyor. Zamanın uçup gidişini öylece seyrederiz. Geceleyin gördüğümüz düşler şafakla birlikte solar gider. Zaman kimseyi beklemez diyor. Or even dead. just don't know. And now my memories are fading like melting footprints in the snow. Sometimes a dream will haunt me, and I see a young girl's face. Was she once for real? And did she really share my space? Swirling mists of time, it's hard to keep track of year and place. You know, I thought about my mother when she was young. Conceal horizons. I miss those times we'll share no more. Thank you. Hello there. My, it's been a long, long time. How am I doing? I guess that I'm doing fine. It's been so long now, and it seems that it was only yesterday. Gee, ain't it funny how time slips away? How's your new love? I hope he's doing fine. Heard you told him that you'd love him till the end of time. Now that's the same thing that you told me, it seems like just the other day. Gee, ain't it funny how time slips away? Gotta go now, guess I'll see you around. Don't know when though, never know when I'll be back in town. But remember what I tell you, that time you're gonna pay. And it's surprising how time slips away. Slip away. Won't wait for me. Yeah. to their passing years, till their fame everlasting. Here up comes chopping and reaping, hear him laugh at their cheating. Time Waits for No One, Rolling Stones'dan dinledik. Zamana dair şarkılarımıza Sattas'tan bir duman yorumuyla devam ediyoruz. Ari Barokas bestesi Aman Aman, Duman'ın 2004 albümü Seni Kendime Sakladığımda yer alıyor. Sattas yorumu ise 2017'de çıkan teklisinden. Daha sonra İrfan Alış'ın zamandan söz ettiği şarkılarından birini, 2022'de çıkan ilk solo şarkısını 2023 Peyk kaydından dinliyoruz. Kaybolmam lazım. Kaybolmam lazım.

kimler kaldı onlardan? Yine sabah oluyor ve niye hala uykum yok? Geç zaman bize yazılan kadar. Peyk'le birlikte çok özlediğimiz İrfan Alış'ın sesinden dinledik. Zamana dair şarkılarımız vardı bu akşam Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Zamana dair iki şarkıyla veda ediyoruz. İlki Jülide Özçelik'in 2020 albümü Jazz İstanbul Volüm 2'den Zaman. İkincisi ise Birsen Tezer'in 2009 albümü Cihan'dan Bülent Ortaçgil yorumu Değirmenler. Güzel anılarla akıp giden hafif zamanlara erişmek dileğiyle iyi akşamlar. Zaman, zaman geçer aklımdan. Bu kadar nedir zor olan? Bir an ansam, mazide kalsam. Belki de zamana tutunsam. Bir gün gelir, bir gün geçer. Bir gün geçer, bir veri ağır. Zaman düşer ellerimden yere, oradan tahta boşar. Saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya resimler sarır. Güneşsizlikten duygular değişir, dostlar dağılır dört bir yana. Kendi yol sen değirmenlere karşı bile bile birer yitik savaşçı akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle, sen ve ben değirmenlere karşı bile bile birer yitik savaşçı akarız dereler gibi. Belki de en güzeli böyle. (Gülüyor) Koyu mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.